امشب میخوام دعا کنم، خدا تو را صدا کنم، گریه کنم داد بزنم، یه بند خدا خدا کنم. گریه هام یواش بگم، از غم دوریاش بگم، میخوام بگم که باختمش، اما چقدر میخواستمش، میخواستمش، میخواستمش. بذارم تو ایبو سجده کنم.